वामिका ने गहरी सांस ली और अपने गुस्से को कंट्रोल कर लिया। फिर बोली, डिवोर्स नहीं होगा और होना भी नहीं चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए आकर बताती हूँ। इतना कहकर वामिका वहां से चली गई। वो सीधा सिद्धि के कमरे में गई। उसने देखा तो सिद्धि बालकनी में खड़ी थी। उसने खाने की प्लेट टेबल पर रखी और बोली, सार्थक नहीं आया। सिद्धि ने बिना पलटे कहा, आते ही कब है? होंगे प्रिया के पास, बैठे होंगे उसके साथ, या फिर क्लब में उसके साथ डांस कर रहे होंगे, क्या फिर पार्टियां कर रहे होंगे। वामिका सिद्धि को समझाना चाहती थी, लेकिन वो इतना भी समझ गई थी कि सिद्धि को समझाना नामुमकिन है, क्योंकि सिद्धि ने पहली बार वामिका के सामने ऐसा कोई डिसीजन लिया था और अब वो अपने डिसीजन पर कायम थी। वामिका बोली, अच्छा आ जाओ खाना खा लो। सिद्धि ने पलटकर वामिका को देखा और बोली, मुझे नहीं खाना। वामिका ने कहा, खाने से किस बात की लड़ाई, चलो आ जाओ खाना खा लो। सिद्धि ने ना में गर्दन हिलाई। वामिका ने कहा, सिद्धि प्लीज अपनी भाभी की इतनी बात नहीं मानोगी। सिद्धि कमरे में आ गई। वामिका ने सिद्धि की बाजू पकड़ी और उसे अपने पास बिठाया और फिर अपने हाथ से एक टुकड़ा खिलाते हुए कहा, पहले खाना खा लो फिर बताना क्या प्रॉब्लम है। ऐसे करके वामिका ने सिद्धि को खाना खिला दिया। वामिका बोली, अब बताओ तुम्हारे और सार्थक के बीच में क्या हुआ है। सिद्धि की आंखों में पानी आ गया। वो बोली, मेरे और सार्थक के बीच में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। वो आज भी प्रिया से प्यार करते हैं। प्रिया को उन्होंने अपने पीछे हमारे हनीमून ट्रिप में भी बुला लिया। बहुत हुआ भाभी, वो मुझसे नहीं सहा जाता। मैं हाथ जोड़कर कहती हूँ, मुझे डिवोर्स चाहिए, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे इस सोने के पिंजरे में नहीं रहना। कहते कहते सिद्धि की आंखों में पानी आ गया। वामिका ने सिद्धि का सिर अपने सीने से लगा लिया और उसके बालों को सहलाते हुए बोली, शांत हो जाओ, मैं हूँ ना, मैं बात करती हूँ सार्थक से, लेकिन तुम खुद को शांत तो करो। देखो अगर घर में किसी को पता चलेगा कि तुम और सार्थक दोनों ही हनीमून ट्रिप से झगड़ कर आए हो तो मुसीबत हो जाएगी। देखो सिद्धि, कभी कभी ठंडे दिमाग से भी सोच लेना चाहिए। मैं बात करती हूँ वेदांत से, कोई ना कोई सोल्यूशन निकल जाएगा, तुम बस खुद को शांत कर लो। सिद्धि रोते रोते बोली, कैसे शांत करूं? पिछले 2 साल से मैंने सार्थक की आंखों में अपने लिए प्यार नहीं देखा। जब देखो चश्मिश चश्मिश कहते रहते हैं, मुझसे तो ठीक से बात भी नहीं करते, और वो प्रिया उसके आगे पीछे घूमते, मुझसे नहीं होता, इतना बड़ा दिल नहीं है मेरा। प्लीज मुझे इस घर में नहीं रहना भाभी, मुझे जाना है यहाँ से, प्लीज। कहते कहते सिद्धि और रोने लगी। वामिका ने जैसे तैसे सिद्धि को संभाला और बोली, अच्छा तुम सो जाओ, मैं और वेदांत बात करके कोई ना कोई सोल्यूशन निकालते हैं, चिंता मत करो। इतना कहकर वो उसे बेड के पास लेकर आए और उसने सिद्धि को आराम से बेड पर लिटा दिया। फिर ब्लैंकेट से उसे कवर करते हुए बोली, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा, लेकिन एकदम से तो नहीं होगा ना, घर के बड़ों को पता चलेगा तो पता नहीं क्या होगा। तुम अभी शांत हो जाओ, आंखें बंद कर लो, सब ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, वेदांत है ना तुम्हारे साथ। सिद्धि ने हल्की सी हां में गर्दन हिलाई। वामिका ने सिद्धि की आंखों में आए आंसू पोंछे और कुछ देर तक उसके बालों को सहलाती रही। धीरे धीरे सिद्धि की आंख लग गई। जब वामिका को यकीन हो गया कि सिद्धि सो चुकी है तो वामिका धीरे से उठी। उसने खाने की प्लेट उठाई और लाइट ऑफ करके सीधा अपने कमरे में आ गई। जब वो कमरे में आई तो वेदांत बैठा हुआ था। उसने भी खाना नहीं खाया। वेदांत ने टाइम देखकर कहा, पूरे 20 मिनट में आई हो। वामिका आकर वेदांत के पास बैठ गई और फिर प्लेट में से खाना लेकर एक टुकड़ा वेदांत की तरफ बढ़ाते हुए बोली, तुम्हारी बहन को खिलाकर आई हूँ और अब तुम्हें खिलाना पड़ेगा। वेदांत ने खाना खा लिया और बोला, हुआ क्या है? वामिका ने कहा, प्रिया उन दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है और सार्थक की बात समझ नहीं रहा। वेदांत ने हल्की सी हां में गर्दन हिलाई। दोनों ने खाना खा लिया। खाना खाने के बाद वामिका प्लेट रखने नीचे चली गई, लेकिन जब वो किचन से बाहर आ रही थी तभी उसने देखा कि सार्थक ड्रिंक करके घर आ रहा है और उसे प्रिया संभालते हुए ला रही है। ये नजारा देखकर वामिका की आंखें हैरानी से फैल गई। उसे भी समझते देर नहीं लगी कि नाश की जड़ प्रिया ही है। वामिका गुस्से में सार्थक और प्रिया को देख रही थी। वो एक कदम प्रिया की तरफ बढ़ी और उसने प्रिया का हाथ सार्थक की बाजू से हटाते हुए गुस्से में कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम सार्थक के पीछे पीछे यहाँ तक आ गई? तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती कि सार्थक शादीशुदा है? तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगी? प्रिया भी मासूम बनते हुए बोली, कैसी बातें करती हैं आप, सार्थक ड्रिंक कर रहा था, मैं बस उसकी हेल्प करने के लिए उसे यहाँ लेकर आ गई। कमाल है, एक तो मैंने मदद की, ऊपर से आप गलत ही समझ रही हैं। सार्थक अब भी नशे की हालत में खड़ा था। वामिका ने गुस्से में सार्थक को देखा और उसका हाथ पकड़कर सोफे के पास लेकर आई और उसे लगभग सोफे पर बिठाते हुए बोली, सार्थक तुमने शर्म बेच खाई है, तुम कब सुधरोगे? सार्थक ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप आंखें बंद करके बैठा रहा। वहीं वामिका ने प्रिया को देखकर कहा, चाय पीकर जाओगी या डिनर करके जाओगी या फिर ऐसे ही चली जाओगी? प्रिया मासूम बनते हुए बोली, अरे आप मुझ पर इतना गुस्सा क्यों हो रही है? सार्थक मेरा दोस्त है। और तभी एक कड़कती हुई आवाज आई, दोस्त नहीं है तुम्हारा, तुम उसके पीछे पड़ी हुई हो। वामिका और प्रिया ने देखा कि वेदांत सीढ़ियों के पास खड़ा था। वो धीरे धीरे नीचे आया और गुस्से में प्रिया को देखने लगा। वो गुस्से में कुछ कहता उससे पहले ही वामिका ने वेदांत के मुंह पर हाथ रखकर कहा, धीरे बोलो, मम्मी पापा की आंख खुल गई तो मुसीबत हो जाएगी। फिर उसने प्रिया को देखकर दांत पीसते हुए कहा, जाओगी कि नहीं जाओगी? प्रिया बोली, जा रही हूँ, लेकिन पापा से कहूंगी कि रचावत हाउस से बेइज्जत होकर आई हूँ। प्रिया ने इतना ही कहा था कि वेदांत ने उसकी बाजू पकड़ी और उसे खींचता हुआ गार्डन में लेकर आया और उसे लगभग धकेलता हुआ बोला, जाकर बोल दो अपने बाप को जो बोलना है। तुम्हारे बाप ने हमारी इज्जत उछालने में कमी नहीं की थी, जो अब तुम भी यहाँ आकर डायलॉग मार रही हो। जैसे आई हो वैसे चली जाओ। और एक बात और याद रखना, आज के बाद मैंने तुम्हें सार्थक के आसपास भी देख लिया ना तो जान से मार दूंगा। और मैं वेदांत हूँ, मैं सच में मार दूंगा, समझी? जब तुम निशांत के लिए मंडप छोड़कर भाग गई और अब जब सार्थक सिद्धि के साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहता है, उसके साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है, तब तुम वापस आ गई। तब तो प्रिया को भी गुस्सा आ गया। वो भी खड़ी होकर बोली, वो चश्मिश सार्थक के लायक भी नहीं है। तुम खामखा सार्थक को उस चश्मिश के साथ जिंदगी बिताने पर मजबूर कर रहे हो। प्रिया की बात सुनकर वेदांत और वामिका दोनों को गुस्सा आ गया। वामिका भी गुस्से में बोली, एक उल्टे हाथ का दूंगी ना तो मुंह घूम जाएगा, शर्म नहीं आती? पहले तो हमें बस शक था कि तुम सार्थक के आगे पीछे क्यों घूमती हो, अब तो यकीन भी हो गया कि तुम्हारे इरादे ठीक नहीं है। एक बात कान खोलकर सुन लो, तुम्हारे कुछ भी करने से सार्थक और सिद्धि का रिश्ता खराब नहीं होगा, समझी? क्योंकि मैं उनके रिश्ते को बांधने के लिए खड़ी हुई हूँ, तो तुम उन्हें कभी भी अलग नहीं कर पाओगी। प्रिया ने हंसकर कहा, मैं उन्हें अलग नहीं करना चाहती, बल्कि आप लोगों ने दो ऑपोजिट लोगों को एक साथ जोड़ दिया। इतना कहकर प्रिया वामिका के सामने आकर खड़ी हो गई और हाथ बांधकर बोली, चलो मैं मान लेती हूँ मैं उन दोनों का रिश्ता खराब कर रही हूँ। मान लेती हूँ सार्थक को सिद्धि से दूर करना चाहती हूँ। मान लेती हूँ कि मैं मंडप से भागी तो मेरे अंदर अकल नहीं थी, और जब वापस आई तो मुझे समझ आ गया कि सार्थक जैसा लड़का मुझे मिल ही नहीं सकता। मान लेती हूँ इन सब की वजह मैं ही हूँ। लेकिन एक बात बताइए, मैं तो सार्थक की जिंदगी में बाद में आई हूँ ना, सिद्धि तो उसकी जिंदगी में पहले थी। उसके बाद भी उनका रिश्ता बनने की जगह बिगड़ा हुआ था, उसके बाद भी उन दोनों के बीच दूरियां थी, उसके बाद भी वो दोनों कभी एक दूसरे के करीब नहीं आए। अब बताइए इसमें मेरी गलती है या सार्थक की? आपने सार्थक की शादी एक ऐसी लड़की से कर दी जिसे वो कभी प्यार नहीं कर सकता, और आप ये सब का इल्जाम मेरे ऊपर लगा रही हैं। चलिए मैं खुलकर बोलती हूँ, अगर सिद्धि और सार्थक का डिवोर्स हुआ तो मैं सार्थक से शादी करूंगी। प्रिया ने इतना ही कहा था कि वेदांत ने उसे हाथ दिखाकर कहा, अगर तुम्हें वामिका ने चांटा मारा तो शायद तुम जिंदा भी बच जाओ, लेकिन अगर मैंने उल्टे हाथ को घुमा कर मारा ना तो सीधा नर्क जाओगी, क्योंकि स्वर्ग जाने वाले तुम्हारे कर्म है नहीं। इससे पहले कि मैं तुम्हारे पापा को फोन करके यहाँ बुलाऊं और उनकी बेइज्जती करूं, चुपचाप यहाँ से चली जाओ, और आज के बाद सार्थक की तरफ मत देखना। और रही बात कि हमने उसकी शादी किससे की और किससे नहीं, वो तो हमारे घर का मामला है, हम उसे अपने आप सुलझा लेंगे। तुम्हें आकर सार्थक की जिंदगी में आग लगाने की जरूरत नहीं है, अब जैसे आई हो वैसे चली जाओ, समझी? प्रिया कुछ बोलती है उससे पहले ही वेदांत ने सुलगती हुई आंखों से कहा, एक और शब्द नहीं प्रिया, एक भी शब्द नहीं सुनूंगा, जाओ यहाँ से अभी के अभी जाओ। वेदांत इतनी जोर से चिल्लाया था कि प्रिया डर गई और चुपचाप वहां से जाने लगी। प्रिया ने रजावत हाउस का गेट ही पार किया था कि पीछे से आवाज आई, वेदांत तुम चिल्ला क्यों रहे हो? वेदांत ने पलटकर देखा तो शौर्य खड़ा था। वेदांत ने मुस्कुराकर कहा, कुछ नहीं भैया, वो बिल्ली आ गई थी। शौर्य ने वामिका की तरफ देखा तो वामिका ने भी हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ भाई बहुत बड़ी बिल्ली थी, उसे डांट कर ही भगाना पड़ा। शौर्य ने दोनों को देखा और फिर बोला, ओ अच्छा, मुझे लगा कोई आया है। इतना कहकर वो अंदर चला गया। तीनों अंदर आ गए, उन्होंने सोफे पर देखा जहाँ सार्थक नहीं था। वामिका और वेदांत दोनों ने राहत की सांस ली। वहीं शौर्य गुड नाइट बोलकर चला गया। वामिका और वेदांत जल्दी जल्दी सीढ़ियों से होते हुए सिद्धि के कमरे में गए। उन्होंने देखा तो सिद्धि बेड पर आराम से सो रही थी और सार्थक उसके बराबर में पेट के बल लेटकर सो चुका था। वामिका और वेदांत दोनों ने एक दूसरे को देखा तो वामिका बोली, इनका रिश्ता बहुत खराब हो चुका है। वेदांत बोला, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करना चाहिए, एक मन करता है कि इन दोनों का डिवोर्स हो जाए तो सही रहेगा। वामिका बोली, डिवोर्स सोल्यूशन नहीं है, सार्थक के मन की बात हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि सिद्धि तो सार्थक से प्यार करती है। वेदांत ने वामिका को देखा और बोला, चलो हम अपने कमरे में जाकर बात करते हैं, इन दोनों में से किसी की भी आंख खुल गई तो पता नहीं क्या सोचेंगे। इतना कहकर उसने वामिका की कलाई पकड़ी और उसे लेकर कमरे में आ गया। अगले ही पल वेदांत लेटा हुआ था और वामिका ने अपना सिर वेदांत के सीने पर रखा हुआ था। वामिका बोली, सिति ने मुझे बताया और वो जिस हिसाब से बता रही थी लग रहा था कि वो सार्थक से प्यार करती है। सार्थक की आदत आप जानती तो हो, वो कोई भी बात खुलकर नहीं बोलता, लेकिन मुझे लगता है अब हमें उससे खुलकर बात करनी चाहिए। जब तुमने कहा था कि डिवोर्स होकर रहेगा तब भी सार्थक चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा था कि वो डिवोर्स नहीं देगा, वो डिवोर्स देना नहीं चाहता। इसका तो साफ मतलब यही हुआ ना कि कहीं ना कहीं वो सिति से प्यार करता है। वामिका अपने में ही बोले जा रही थी लेकिन वेदांत रिएक्ट नहीं कर रहा था। वामिका ने नजर उठाकर देखा तो वेदांत सो चुका था। आखिर कल रात भी वो ढंग से नहीं सोया। सुबह उठकर उसने बहुत सारा काम किया और जब एक्साइटेड होकर घर आया तो भी वामिका को देखकर उसका मूड खराब हो गया। क्या प्रिया अपनी हरकतों से बाज आएगी?